kwa watu wengi kuizungumza. Almuslimuna minhum wa ghairu almuslimin. Maneno haya yanazungumzwa na walio waislamu na wasiokuwa waislamu. Lugha ya ukata. Watu wanalalama na kulalamika kwamba vipato vimekuwa finyu na gharama za maisha zimekuwa juu. Na wallahi maneno haya na uhalisia, hali si nyepesi. Wengine wakawalaumu baadhi ya watu, wakawalaumu watawala kwamba ndiyo sababu ya hili, wamekuwa waizi sana, hawana mipango mizuri, wakandamizaji, na mfano wa lugha hizi kali kali zikielekezwa kwa wenye mamlaka. Wengine wakiwalaumu mabosi wao, mabosi wamekuwa mabakhili, hawalipi mishahara stahiki, na mengi katika haya wanayazungumza watu. Ayuhannasu ibadallah, tuna haja ya kutoa mwongozo wa kidini katika hali kama hizi zinapotokea watu katika miji yao. Mambo haya yana sababu zake, na mambo haya walillahi alhamd, dini yetu haikutuacha bure. Uislamu umeweka miongozo na taratibu mbalimbali za kuamiliana na kila hali inayotokea. Idhan barakallahu fikum, nitawazungumzia waislamu leo kwa ufupi sana maneno ambayo nimeyatia chini ya unwan irshadul muslimin ila asbabi taysiri rizq wa is'adil amilin, kuwapa mwongozo wa Islam katika kuzitaja sababu za kuwepesisha rizq na kuwatia furaha wenye kufanya kazi. Kuna watu riziki yao ni finyu, wanahitaji miongozo namna gani wataiendea riziki ya halali ili wabarikiwe. Na kuna watu masha Allah, minal muslimin, Allah amewafungulia, wana niam, wana neema, wana vipato vya kueleweka, si watu wenye shida, lakini wamekosa saada. Ni wafanyakazi wazuri, wana vipato vizuri, lakini hawana saada. Saada ni furaha inayoanzia duniani mpaka akhira. Wana mali nyingi lakini hawajabarikiwa, wamezibwa kheri. Kuna milango ya kheri mingi hawawezi kuiendea, ni watu mabakhili wasiokimbilia kheri. Kwa hiyo vipato vyao havina saada, hata kama katika mtazamo wa watu watawaona wamefanikiwa. Mazungumzo haya yanawagusa watu wote hawa, wasio na kitu na wale wenye kitu. Tupate mwongozo wa Uislamu katika mambo hayo. Ayuhan nasu ibadallah, ta'lamuna jami'an ilma al-yaqin anna arzaq al-ibad qad qadaha Allah subhanahu wa ta'ala wa qaddaraha fi al-azal fama minna min ahadin yastati'u an yazida fi rizqihi aw yunqisa min. Ndugu zangu wa Islam wote, mnafahamu kwamba rizqi za waja Allah subhanahu wa ta'ala amezipanga na amezikadiria toka azal, toka kabla ya kuumbwa kwetu. Hakuna yeyote miongoni mwetu mwenye uwezo wa kuongeza ile riziki yake iliyokadiriwa, na hakuna yeyote miongoni mwetu ana uwezo wa kupunguza ile riziki yake iliyokadiriwa. Mambo yalivyopangwa na Allah ndivyo yatakavyokwenda. Mipango yako, mbinu zako, michoro yako itaishia fil maqadir. Na haya ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa ufasaha sana ndani ya Qur'ani, akiwasuta na kuwatahariza washirikina waliposema, waqalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn adhim. Washirikina walipata ujasiri wakauingilia mgawanyo wa Allah subhanahu wa ta'ala, eti wanataka wampangie Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema washirikina wa Makka, kwa nini basi isingaliteremshwa hii Qur'ani kwa mtu mmoja katika hii miji miwili, Makka wa Taif, aliyekuwa mtu mkubwa katika wale mabwana wakubwa wa Quraysh? Kwa nini Qur'ani isipelekwe kwao akaletiwa huyu mchunga mbuzi Muhammad? walikuwa wanakusudia katika watu wa Makka eti Qur'ani iteremshwe kwa Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi al-Qurashi, na kwa upande wa Taif walikuwa wanakusudia Qur'ani iteremshwe kwa Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Hawa ni mabwenyenye wa kishirikina walikuwa wakati huo, wanaona kwamba hawa ni stahiki sana kuteremshiwa Qur'ani kuliko huyu fakiri Muhammad. Allah anawauliza suali la kupinga, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, hivi wao wanazigawa rehema za Mola wao, za Mola wako aliye mlezi? Wanayo mamlaka hayo? Nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika sisi tumeyagawa maisha yao baina yao katika dunia. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, na tukawanyanyua baadhi yao juu ya baadhi nyingine daraja nyingi kabisa. Tutofautiana hali zetu na vipato vyetu. Kuna watu wa vipato vya juu, vipato vya kati na vya chini kabisa, fukara wasio na kitu. Liyatakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili wawafanye baadhi yao kuwafanya baadhi nyingine kuwa ni watumishi. Allah amelifanya hili kwa hikma, tumetofautishwa kwenye vipato ili mambo yaende katika dunia. Baadhi wao ni mabosi, wengine wao ni watumishi, ndio ustawi wa dunia utasimama. Waonaje wewe watu wote ingekuwa vipato vyao vinafanana, wote wana uwezo, hakuna mfanyakazi wala bosi, mambo yasingekwenda, dunia ingeharibika. Yani wewe mwenye biashara ufungue duka mwenyewe, uzungumze na wateja mwenyewe, wakimaliza uwauzie wewe, alafu ufunge boksi. Kama kuna mzigo uko store, ufunge duka kwanza, ukimbie store ukapakie, mambo yangekuwa vipi? Maana hakuna mwenye kutaka kazi, watu wote wana kipato. Allah ametutofautisha ili baadhi yetu wawatumikie wengine. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, na rahma ya Mola wako ni bora kuliko yale ambayo wameyakusanya. Ashahid barakallahu fikum, maisha yetu yamegawanywa na Allah subhanahu wa ta'ala, na vipato vyetu vimepimwa baina yetu. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika aliyotufundisha kwenye hili ni hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi mashuhuri sana iliyotaja vile vituo vya ukuaji wa mwanadamu katika fuko la uzazi wa mama. Mwanadamu anapitia vituo vya ukuaji vinne, zile 43. Anapitia miezi minne ya zile 43, kisha yursalu ilayhi almalak, kisha atapelekewa malaika baada ya kutimiza hizo 43, kwa maana miezi minne. Fayanfukhu fihi ruha, malaki yule atakwenda kumpulizia roho, kukifanya hichi kiumbe sasa kuwa ni kiumbe hai. Wa yu'maru bi arba'i kalimati, napataamrishwa mambo manne ndani ya fuko la uzazi. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, pataandikwa riziki yake kiumbe huyo, ajali yake na amali yake. Wa shaqiyun am sa'id, na atakuwa ni mwema au ni mwovu. Alhadithu mashhur, riziki zimegawanywa baina yetu hata tukiwa ndani ya mafuko ya uzazi wa mama zetu. Kadhalika barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala hatomfanyia ubakhili yoyote kwenye riziki ambayo ameshamkadiria. Hakuna yeyote ambaye atazuiliwa kuipata riziki iliyokadiriwa, wala hakuna yeyote mwenye kuweza kuizuia. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama inda Ibn Majah Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala fi sunani min hadith Jabir Ibn Abdullah radiyallahu ta'ala an, yaqulu an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuha an-nasu ittaqullah wa ajmilu fi at-talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta anha fa ajmilu fi at-talab. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawakhutubia watu akiwaambia, ayyuha an-nas, enyi watu, ittaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajmilu fi at-talab, nafanyeni uzuri kwenye kutafuta, wekeni mipango mizuri ya utafutaji, tumieni kazi za halali kutafuta kipato. Fa inna nafsan, kwani hakika nafsi yoyote, lan tamuta, haitokufa, hatta tastawfia rizqaha, mpaka imalize itimize imalize riziki yake. Wa in abta anha, hata kama hiyo riziki itachelewa kuifikia hiyo nafsi, lakini itafika tu. Kuna wakati una mipango mizuri ya kupata, mchoro umekaa sawa, kama wanavyosema vijana wa mjini, dili lako limenyooka, lakini mwisho unafeli, mambo yanakataa. La, wakati wako bado. Ukifika wakati wako utakipata ulichokadiriwa. Fattakullaha wa ajmilu fi talab. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasisitiza, basi muogopeni Allah na fanyeni uzuri kwenye kutafuta. Ayuhan nas, min ajibi amri rizq, jambo la rizki ni jambo la ajabu sana. Nataka mfahamu ndugu zangu Waislamu, msipate jaka la roho, msizungumze maneno ya Waislamu yasiyokuwa ya Kiislamu. Pana maneno ya makafiri, si maneno yetu. Tuzungumze maneno ya Kiislamu kwenye jambo la rizki, tusitekwe na maneno yasiyokuwa Waislamu tukamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile alivyotupa. Katika maajabu ya jambo la rizki, barakallahu fik, annahu yatlubu sahiba, kwamba rizki inamtafuta yule mtu wake. Fa inda Ibn Hibbana rahimahullahu ta'ala walbayhaqi fi shu'ab rahimahullahu ta'ala, imekuja riwaya, imekuja kwa hadithi ya Anas na kwa hadithi ya Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna ar-rizqa la yatlubu al-'abda kama yatlubuhu ajaluhu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hili ni lafdhi la al-Imam al-Baihaqi katika Shu'ab, anasema hakika rizqi inamtafuta mja kama mja anavyotafutwa na ajali yake na kifo chake. Hakuna miongoni mwetu mwenye uwezo wa kukwepa kifo chake, basi vivyo hivyo hakuna mwenye uwezo wa kukwepa au kukopesha riziki yako. Riziki ni kama kifo. Kama vile ulivyokuwa hujui saa ya kufa kwako, ndivyo hivyo hivyo hujui wapi ilipo riziki yako na utaruzukiwa lini. Maneno haya tunafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam ili tupate kumakinika. Ayuhan nas ibadallah, pamoja na hayo ndugu zangu katika imani, ziko asbab nafi'a mashru'a, kuna sababu zenye manufaa za kisheria zimetajwa na wahi na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ambazo zinasahilisha jambo la riziki, bali kwa wale wenye kipato zinawatilia baraka, wanakuwa na baraka na riziki zao, riziki zinawanufaisha. Fi duniyahum wa ukhrahum, katika dunia yao utawaona wanapendeza na kwenye akhira yao watakuja kufurahi kwa kuwa wamebarikiwa kwenye riziki zao. Miongoni mwa sababu nyeti kabisa za kuwepesisha riziki za wanadamu, riziki za Waislamu, atawakkulu ala Allah subhanahu wa ta'ala fi talab al-arzaq, ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli, kwa yakini kwenye nafsi zetu wakati tunatafuta riziki zetu. Mtangulize Allah katika shughuli zako, muweke mbele, jua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa maliku samawati wal aradhin alladhi biyadihi alkhairu kullu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mfalme na ndiyo mmiliki wa mbingu na ardhi, kwenye mkono wake subhanahu wa ta'ala pana kheri zote. Kwenye utafutaji wako mtegemee yeye kwenye kila jambo. Wa tawakkul ala Allah yaqulu ahlul ilm ma'anah al-i'timadu ala Allah, ni kumwegemea yeye tu. Wa haqiqatuhu, na uhalisia wake, at-tawakkul annahu la yajuzu an ya'tamida al-insanu ala nafsihi au ya'tamida ala ghayrihi alladhi yuhsinu ilayhi au ya'tamida ala al-asbab allati biyadihi. At-tawakkul maana yake ni kumwegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli kabisa. Haifai, ni haram kwa mtu Muislamu kuitegemea nafsi yake akajiona kwamba ni bingwa wa mipango, akiweka project haiwezi kufeli. Mimi nina akili bwana. Kuna Waislamu wasiojitambua hutumia lugha hizi, ajiona yeye ndio Mr. Mipango na yeye ndiyo sababu ya kupata riziki na bila yeye hakuna kitu. Hizi lugha waachieni makafiri, si lugha za Kiislamu. Haifai kuitegemea nafsi yako, wala haifai kutegemea zile sababu ambazo uko nazo. Una elimu, una ofisi, una kiwanda, una kazi, ikawa mategemeo yako ni sababu hizo. La, wala haifai kutegemea sababu ambazo ziko kwa mtu mwingine anayekusimamia, ima ni bosi wako au ni mwajiri wako, ikawa mategemeo yako kufa na kupona umeyaweka kwake. Na wengine ufikia kusema, yani bosi ninafikiria lau ukazima ghafla, sijui nitakuwa mgeni wa nani, na mimi nitakuwa nimeangamia bwana. Hayupo Allah. Ma hadha alkalam, maneno gani haya? Hayupo Allah ambaye amemruzuku huyo bosi wako, atashindwa kuruzuku wewe? Itikadati kama hizi mbaya wako nazo Waislamu wengi katika sehemu za kazi haifai, bali tawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kwa Allah subhanahu wa ta'ala tegemeeni ikiwa kweli nyinyi waumini. Wa inda al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fil Jami', kuna hadithi mashuhuri sana, hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, Abu Hafs يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو نينيم كمتجميع الله, حديث عمر وكل وكم تجميع مكومنا يقيننا يي بس أنجلكو بني رزق نيني كما نبو ورزوك نيجي نيجي هوانا شامبا wakiamka asubuhi wanatoka tu kwenye vichanja vyao, lakini wanatoka asubuhi aliyakuwa matumbo yako tupu, wakirudi jioni wameshiba. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa riziki zao. Tawakkuli tungekuwa nayo ya kweli, tungeruzukiwa mfano wa ndege. Maneno haya anayezungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika upande huu tuna udhaifu mkubwa, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, أيها الناس عباد الله, من غنم أسباب بارك الله فيكم زتيسير يا رزق بعد يكتوكلك الله سبحانه وتعالى نتقوى الله رب العالمين نواتكو وشمونه وكويلي والله سبحانه وتعالى التقوى كما نبي لزي أهل العلم أن تفعل المأمور وتترك المحظور وأن تصبر على المقدور. نويك يفاني ما أمريشو ما أمبو يلي أمريشو من الله عبادة زكي منينو زكي متندو زكي اعتقادي كو أمبالي كو زتكليزا سمامية أكويل كتك ما أمريشو يا الله سبحانه وتعالى. كذلك أن تترك المحظور واتش ما أمبو يلي أكتازو المحرمات والمنكرات. كوا مسلم ونكم شاء الله مامبو يا حرام مامبو يا منكر يوكنا يمبالي بل حتى الشبهات بل حتى مامبو تاتا مامبو ينكو تتيزا وجايو هيني ني حلالي أو ني حرام. كوا مسلم هيني ني حرام. ومن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. وكي يبوش أنا مامبو تاتا يتقوى ميتكاسا دينياك ونحشما ياكو تقوى الله سبحانه وتعالى. Bali uwe ni mwenye subra ya kweli wakati wa matatizo na majanga, umepigwa mitihani, umepigwa misukosuko, ukata mkali, biashara ziendi, hakuna mavuno, mambo mabaya. Subir, fanya subra ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo takwa. Ukiwa katika hali hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia milango. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب. نيوت يولي أتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى الله يالي مخرج أنا مبا مولكيو أنا مبا فرصة أنا مبا نمنا يكجينا سوى كتك متتيزو. ومن جملة المخارج التي ذكرت في الآية ويرزقه من حيث لا يحتسب. نميونغوني مفرصة أنبازو ونبيو وشمونغو ولوكويلي الله هو برزقي ونمنا أنبازو هو تجمي. Na wallahi jambo hili la kweli na la ushahidi mwingi. Pana watu wanakwenda mbio sana, wakitafuta sana, wana mipango mingi sana, lakini vipato walivyokuwa navyo haviendani na mbio zao. Na pana watu wana mbio za kawaida, utafutaji wa kawaida, wala hawana haraka, lakini vipato vyao ni vya kustaajabisha. Hadha huwa Allah subhanahu wa ta'ala fattaqih. Huyu ndio Allah subhanahu wa ta'ala, mche yeye atakufungulia mambo hayo. عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد صحيحك يمتاج رواية أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أبو حمزة يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. الشاهد من الحديث بارك الله فيك نبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا الله هتم ظلوم مؤمن يمزور اللي لفانيا وكفانيا وما هتو ظلميوا الله نكو يفذيا يعطى بها في الدنيا مؤمن يتبيوا أتاونجزيوا كتك دنيا وسبابه يهيلو جنب جيما ويجزى بها في الآخرة na atalipwa kwa hilo jema akhira. Huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, hamdhulumu mu'min. Kila ukifanya kheri unapewa hapa duniani na unahifadhiwa akhira. Hizi ndiyo thamara, ndiyo matunda na faida za ucha Mungu kwa watu wenye kutafuta. Ayuhan nas, miongoni mwa sababu nzuri vile vile za kuwepesisha riziki zetu, antadu'u Allah subhanahu wa ta'ala indama tata'assaru alayka abwabu rizq فاكثر من الدعاء واللجوء إلى رب العالمين. ميونغوني مو أسباب زكو سهليشا رزكي زيتو موان بالله سبحانه وتعالى كواني موينجي ودعاء بالي أمبابو مامبو يا رزكي يمكوو مقومو ملانغو يا رزكي ياكو يكوو يمفونغو مقومو مويلكي الله سبحانه وتعالى كو دعاء كثريشا دعاء مليلي الله سبحانه وتعالى ونيشا ونيونغي واكو نوضللي واكو مبليياكي. Tumia fursa katika nyakati ambazo dua zinaitikiwa, fi wakti layl, katika nyakati za usiku, waktu sahar, amka katika wakati ule, muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli na Allah atakupa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'ani kwenye haya mambo ya vipato haya na nafasi ya dua, wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, wala msitamani yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha baadhi yenu juu ya baadhi wengine. Usitamani mali za wenzio ukatia uhasidi na vifundo kwa kuwa fulani ana hiki na kile mie sina. La, msitamani vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha baadhi yenu juu ya wengine. Kisha akasema mbele hapo, lirijali nasibum mimma iktasabu, wanaume wanalo fungu lao maalumu katika zile mali ambazo wamechuma. Walinisai nasibu mimma iktasabu, na wanawake nao wana fungu lao maalumu, wanayo haki ya kuchuma, wana haki ya kufanya shughuli za kiuchumi kwa mazingira sahihi ya Kiislamu. Wanawake nao wana fungu lao maalumu katika yale ambayo wameyachuma. Na nyinyi ambao hamna fungu, wasalullah min fadli, kimbilio ni hili, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikithirisha dua za kuomba riziki iliyokuwa nzuri. Ahadithi ni nyingi, miongoni mwa hizo ni hadithi mashuhuri inda Imam Tirmidhi wa ghairi, baada salati al-fajr, baada ya swala al-fajiri, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akidumu na dua hii, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiomba ilmu ya manfaa na riziki iliyokuwa nzuri na amali inayokubaliwa. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakulisahau hili, hakulisahau jambo hili la dua. Ayuhan nas, pana udhaifu mkubwa hapa katika mambo ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Watu ni wepesi kuomba watu, mtu akibanwa na jambo tena la kawaida tu wala si la kidharura, ni mwepesi kusimulia shida zake kwa watu, akamwambia huyu akamwambia yule, tena ni mwingi kulalamika. Watu wenyewe mawahili kama nini bwana, imekuwa kama watuoni bwana, watu wana ubinafsi bwana. Hapa lini ulisimama wewe kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akusahilishie? Unashindwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, huna faragha hiyo? Huenda ungeanza kumlilia Allah kwa ukweli, angetilia wepesi ndugu zako ambao wana vipato, angekuona wewe, lakini humuoni Allah wala humwangikii yeye. Lazima tufeli. Kwa utaratibu huu ubadilike. kwanza tumkimbilie Allah kisha wengine. La mwisho kumalizia, muda watu umekusha. Barakallahu fikum. Katika mambo muhimu ya kusaidia kusailisha riziki zetu, antashkur Allah subhanahu wa ta'ala ala ma ataka minan ni'am. Wallah, tuwe na tabia ya kumshukuru Allah kwa vile vipato ambavyo ametupa. Turejee shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na shukurani inaanza kwa mdomo, kwa kusema kila wakati alhamdulillah alladhi faddalani ala kathiri mimman khalaq. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amenifadhilisha kwa wengi juu ya wengi ambao wamewaumba, mimi nina fadhila kubwa. Maneno haya yakariri katika mdomo wako, lakini ashukur inakuwa ni kwa vitendo vyako. I'malu ala dauda shukra, matendo ya waja wenye shukurani. Simamia ibada, jiweke mbele kwenye ibada. Alfaraidhu wan nawafil, mambo ya faradhi na mambo ya sunna. Jitolee kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alinfaqu fi sabilillah min az-zakawati was-sadaqat, jiweke mbele katika mambo hayo. Hii ni shukuru kwa vitendo. Jiepushe na muharramat, usitumie mali yako kwenye batil, usitumie mali yako kwenye haram. Kwa kuwa umeruzukiwa, basi watoa popote tu. Sasa mimi bwana, kwa kuwa nimepata sana, naona nirudishe shukurani zangu kwenye jamii. Kwa hivyo wajitolea tu kwenye mabaa, kwenye mambo ya hovyo hovyo ya laghau. La, toa katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala, utabarikiwa. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, akimwambia Muhammad, kumbuka pindi alipotangaza mola wenu, la in shakartum, mkishukuru nyinyi, la azidannakum, nitawazidishia. Wala in kafartum, na mkikufuru neema za Allah, mkaacha shukurani, inna adhabi la shadid, hakika adhabu yangu ni kali sana. Na hapa ninamalizia kwa kutoa siri moja nzuri sana. Pana watu wengi wanafeli kwenye jambo hili la shukurani, kwa kuwa wamekiuka utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu hawa wanahesabika ni waja wenye kukufuru. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufundisha kiwango cha kushukuru na namna ya kushukuru kwenye mambo ya khairat na mambo ya neema za kidunia. Watakiwa watazame wale ambao wako chini yako. Kuna watu milioni ngapi? Kuna watu laki ngapi? Kuna watu elfu ngapi? Kuna watu mia ngapi ambao wewe unawazidi hali ya kipato na kimaisha? Ukiwatazama watu wa chini, utadiriki neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa kwako. Maana utatambua kabisa, ikiwa hawa wana hali hii na mimi niko hivi, nimempa nini Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna baadhi ya watu wanalalamika kwamba wana hali mbaya, kama vile wameterekezwa hivi, lakini wana watu wengi wanawazidi hali, na pengine yeye mwenyewe akamwona mtu akamwonea huruma, huyu bwana ana hali ngumu jamani, kwa kweli huyu bwana anahitaji msaada. Sasa watu kama hawa wako wangapi? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira inda al-Imam Muslim katufundisha tabia hiyo, idha nadhara ahadukum ila man fudila alayhi fil mali wal khalq, atakapotizama mmoja wenu kwa yule ambaye amefadhilishwa juu yake kwenye mali na kwenye umbile, ana mali nyingi, ana umbile zuri. Mtume anasema falyandhur ila man huwa asfala minhu, basi sasa na amtazame yule aliye chini yake. Mimman fudila alayhi, katika wale ambao yeye huyu kafadhilishwa juu yao. Kuna watu wangapi wanatamani hali uliyokuwa nayo, wanatamani kipato ulichokuwa nacho, wanapata ghibta, lakini wewe unadharau hali uliyokuwa nayo. Miongoni mwa namna za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo ambalo litakupa msukumo wa shukurani, ni kuwatazama wanyonge walio chini yako, utajiriki neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokwako. Lakini ikiwa siku zote unawatazama watu walio juu kwenye kipato, jicho lako linawatazama matajiri waliofadhilishwa, kila siku utakufuru neema za Allah ulizokuwa nazo, kila siku utakufuru neema za Allah ulizokuwa nazo. Maana pana baadhi ya watu kwa tabia hii wanajiona hapa duniani ni kama wasindikizaji, wana maneno ya kufuru kabisa. Ah, sisi tunaishi bwana hapa, sisi twasindikiza wenzetu tu, maana ni maisha haya, maisha yanayo fulani bwana, na fulani bwana, umeona kasiri yake, umeona ule mjengo bwana, umeona ile gari yake 2022 bwana. Sisi tuna nini bwana? Wakati huo kuna mamilioni ya watu hawana hali yake, halioni hilo, bali pana wapumbavu wanakubali, wanadiriki kusema kwamba ni bora wangezaliwa wanyama katika nchi za Ulaya. Amwasikia hao, kwa maisha haya bora angezaliwa mbwa Amerika huko, ingekuwa jibu la mzungu huko, nalishwa vitu vya supermarket, kuliko kuwa mtu katika nchi za Afrika njaa tu anatamani ingekuwa mbwa wa mzungu huko Ulaya. Huyo anayesema haya ana afya nzuri, ana nguvu, ni kijana, ana fursa, pengine ana familia, ana wake, ana watoto, ana mambo mengi ambayo kuna watu wengine wala hawana. Pana watu maisha yao kitandani ni wagonjwa, hawana siha, hawana nguvu yoyote. Yote hayo kayafumbia macho kwa sababu tu ya matajiri wawili watatu. Ittaqullah, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tutaongezewa katika vipato vyetu, na huu ndio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimerefusha maneno, maana mimi siwezi kuongea kidogo, huo ndio udhaifu wangu. Mashaka hawa watansamehe, kwa haya niliyoyatoa yatatosha insha Allah ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kuyasikia maneno ya haq na kuyafuata, na kuyasikia maneno ya batil na kuyaacha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimi s-salah.